أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. مخکی الله جل جلاله تعلیم ورک نبی علیہ الصلات والسلام دا د صبر پاغس باندې چې دا مشرکان وای ادویم تسلی ورته ورکړه د داوود علیه الصلات والسلام په عبادت باندې او داغه پر رجوع باندې چې دا عبادت رايا زمون بندر آیات کې چې موږ ته عبدیت کړي او خاوند د قوتو په عبادت کې او په صبر کې والله ته رجوع کوونکې او هر معاملې کې مزید الله جل جلاله د داوود علیه السلام تذکرہ کوي. الله فرمای ان سخرنا الجبال یقینا موږ تابع کړیو الجبال غرون لرا ماهو په ملګرتیا د داوود علیه السلام کې نو څه د پاره یسبحنا چې تسبیح بیاوی بالعشی په وخت د بیګا کې والاشراق او په وخت د اشراق یعنی په وخت د سبا کې نموجزتن الله جل جلاله داوود علیه السلام د پر غرونه تابع کړو او چې هر کله داوود علیه السلام د غرونو ته د تسبیح حکم وکړو نو د داوود علیه السلام په حکم باندې باغ ته تسبیح وي یسبحنا تسبیح وي بیا تسبیح هغه تسبیح دا سينو چې تسبیح د حال وا لکه ام من شین الا یسبح بحمد هر یو شی د الله تسبیح داونه ملګیا دی وی خدا تسبیح نه مراد تسبیح حقیقی مراد چې څنګه انسانان خبر ځان تعالی تسبیح د حالم نه مراد او تسبیح د غي د شان مطابق هم نه مراد څنګه چې انسان مثلا د غي په تسبیح وي او انسان به پويږي نه دغه رنګي د داوود علیه السلام سره به تسبیح وي چې داوود علیه السلام هغه به تسبیح وي ندیبم حقیقتا تسبیح وي دا معجزه د داوود علیه السلام او پات شوه خبره چې هغه د ځان له تسبیح نو دی کې تاسو ضرورت یې فائدہ پکې سوا نو فائدہ پکې یو دغه شو چې د عام معجزه شو ادوی ما خبردار چې انسان په خپل عبادت کې او دې سره سره وسره نور علم وي نو انسان کې نشاط او تازگی پیدا کی خبر ځان تعالی څنګه چې اهل تصوف والا اجتماعي ذکر کوي یا بعض ځایونه کې چې خلل ني او بل ته په تکلیف نه اجتماعي ذکر کول شي د دې لپاره یو بل باندې انسان باندې د یو بل اغه نورانیت مورزيږي خپل اعمال نورانیت مورزيږي او د یو بل د ذکر د اغه نورانیت انسان باندې وسنګه چې اجتماعي ذکر د اغه یو خاص تاثیر وي نو دغه رنګ داوود علیه السلام به تسبیح کولا ندیب مسره د دې یو خاص تاثیر به یو کیفیت بو بیا وی به سټم کې نو الله تعالی فرمای بالعشی نو عشی ویل کیږي د مازیګر نرست راوالې تر مغربه پوري ماخامه پوري دی وخت عشی ویل کیږي او اشراق د نور د طلوع کېدو نو والی تر دغه یعنی تر نور تر ګرمېدو پوري د نور تر اوچتېدو پوري سنا سوچت شی او ګرم شی تر چاش تر وخت پوري ندی ته د اشراق وخت ویل کیږي دغه ټیم کې به تسبیح دغه ټیم کې به عبادت کو او دا بهترین اوقات دی ندی وجی پدې کې زمونګا عبد الله ابن عباس سے هغه دین استلال کړي په وخت د ابتدا د موز د چاش باندې چې دغه ټیم نه د ابتدا د چاش کول شي خبر ځان تعالی د اشراق د وخت نه چې اشراق وشین داګه نرستو بیا ابتدا کیږي د چاش د وخت نو چاش موز هغه اوم په کار دی دا بهترین وخت د عبادت ته داود علیه السلام با پدای تیز تسبیح وی عرون با پکی تسبیح وی نمانگا تاسو پکی موزو کو دو رکات انسانو کی سلور رکاتو کی شپگ رکاتو کی نو کم سی کم دوا او زیاده سی زیاده دولس رکاتا او بیاسو کم چل حدیث پاک کی رازی پدی بانی پابندی کئی دو رکات دا چاش کئی و اللہ جل جلال ہو بزده انسان گناونو ماب کی اگر چه دا سمندر دا زک برابری عبر جان تعالی و اللہ ما کرتبیلی کلی څوک دولس رکعت د چاش کی الله بدل جنت کې او محل ورکی په دی باندې او د تسلات الاوابین هم ویل کی چاش مست تسلات الاوابین ذکر هغه بار کی الله پرمل انه اواب یسبحنا بالعشی والاشراق نو دا مسما کول شي ومز د اوابین سره د اوابین خلق مس اگر چې اوس په عرب معاشره کې عام طور د اوابین مز د مخام نرستو هغه عوام پاغي باندې پیجنې او صحیح خبر دغه ده چې چاش مستری تسلات الاوابین ویل کی اوابین مطلب دارې څوک الله ته ډیر رجوع کوي الله سره ډیر تعلق ساتي خپل پریشانو مشکلاتو کې رجوع کوي نو دا د هغه خلکو مزد چې په دغه ټیم کې چاته ودرېږي الله تعالی ته ودرېږي صلات الاوابین مطلب دا یعنی د هغه خلکو مزد چې کم په هر معاملې کې الله طرف ته رجوع کوي او په الله باندې خپل پریشانه او مشکلات هغه برابرې الله فرمایي یسبحنا تسبیح وی دی غرونو بالعشی په وخت بیگا کې ول اشراق او په وخت چاش کی دا داود علیہ الصلات والسلام عبادت وه نورم د داود علیہ الصلات والسلام بهترین عبادت حدیث پاک کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام فرمای احب الصيام الا الله تعالی صيام داود الله تخوخ رجد داود علیہ السلام رجد او الله تعالی تخوخ قیام الليل مزد اغه مزد زکه د اغه د روجی ترتیب داو نبی علیہ السلام فرمای چې ورځ به روجه کوله او بل ورځ به کوجه کوله او د مست ترتیب داو چې شپه شپږی سیکله شپه ندری حصے بود شو نبی به دو حصے موزو کو نبی به یو حصے ود شو خبر ده انتله دری حصے هغه به موزو کو بیا به دو حصے ود شو بیا به ور پس یو حصہ موزو کو خبر ده انتله دا دغه مز ترتیب دا بهترین طریقه کار الله تعالی فرمایو وتیر محشورا وسخرنا الطير محشورا همغه تابع کړو مرغان لره محشوره تن په داسه حال کې چې هغه ته جمع کړی شو مرغان هغه ته جمع د عام د دولت صلی الله علیه و سلم معجزه او مرغز سره پر غیب هم تسبیح د داود علیه السلام په تسبیح باندې یا د داود علیه السلام چې په تسبیح غیب هم سره تسبیح نو مرغان هم هغه ته جمع کړی شو د عام د هغه معجزه هغه سره به تسبیح کل له اواب د دې دوه مطلب لري کل دا ټول کدا غرو ندی او د غرنګي ا دا مرغان دی اواب داود علیہ السلام ته رجوع کوم کی په تسبیح هغه سر هغه طرف ته رجوع کول هغه سر به تسبیح هغه بم تسبیح دی به جواب ورکاو نو هغه ته رجوع کوم کی هغه طرف ته په باب د تسبیح کی رجوع کوم یو معنا دار عام طور سره چې چا سر تسبیح وي چا سر سبق وي او چا سر عبادت کی طریقه ته زده کوي نو هغه سر زی راضی هغه طرف ته رجوع کوي دا ټول رجوع کوم کی چا دا داود علیہ السلام لهو نه مراد داود علیہ السلام دی ادوی معنا دار کل دا ټول ک داود علیہ السلام او کمارغانو او دغه رنگي کو غرونو نو لهو دی الله تعالی ته اواب رجوع کون کی نو ټول تسبیح کی رجوع چاته کین الله تعالی ته کین خبر ځان ته داود علیہ السلام له الله تعالی بهترین आवाज ورک ادوی معنا دا شی اړوم به معنا راجح وشددنا ملکه الله تعالی مونږ مضبوط کړو وردا سمرات الله ذکر کړي داود علیہ الصلات والسلام رایات کا خبر دا تعالی اگر صبر کړو الله تعالی وت عبادت کی قوت او طاقت ور کړو نو الله وت دا ور کړو دا ور کړو پیغمبر تم اگر پس تاسی او اقتدا او تم صبر کا دی چې سوی په عبادت کی قوت پیدا کا رجوع پیدا کا الله هاته سمرات ور کړو تا ته الله تعالی سمرات درکې تسلی ور کین نبی علیہ الصلات والسلام ته داود علیہ الصلات والسلام نعمتونه ذکر کړي وشدد ناملکه الله وی مونږ مضبوط کړو ملکه بادشاہت داغه د داود علیه السلام نو بادشاہت پر سره مضبوطی قوت مادی سره قوت روحانی سره قوت مادی وتم الله تعالی ورکړو د بادشاہت د پر چې کم سيزونه پکاري پوج پکاري خبر ده تعالی طاقت پکاري مادی اسباب پکاري اصلاح پکاري کم یو شی چې الله جل جلاله هغه تورکړو هر هغه شی کله ما یحتاج الیه فل ملک هر هغه شی چې انسان هغه ته احتیاج راځي او بادشاہت مضبوطول کې او تعالی ور روحاني حکمادو ورپسې الله خپل ذکر کوي واته نه الحکمت الله یې موږ ورکړو هغه ته حکمت حکمت الاسابت فی الامور درستګي خبر ده تعالی عقل رائے فهم سمج درستګي په کارونو کې الله تعالی یې موږ ته حکمت ورکړو پوی وتا الله تعالی یې موږ ورکړو وفصل الخطاب او د فصل الخطاب ډېری معنی شوی د فصل الخطاب یو معنا د شوی د چی یعنی بیان والو الخطاب الفاصل والو دا سه بیان والا چې حق او باطل به واضح او انتهایی کلو بیان وکړو خطاب فاصل انتهائی واضح بیان بیک واضح بیان والا داود علیہ السلام خطیب مو یو مانا دا شو او فصل الخطاب مانا حسن القضاء بازو کرے حسن القضاء بازو مانا کرے الفقه فی القضاء نو فقه فی القضاء مطلب دارے چی فیصلو کی اللہ جل جلال ہو اغت قوت ور کرے چا مس کے فیصلہ کل نداغی پا مس کے فیصلہ کل قاضی اوجت قاضی د خلکو په مس کې د امت مس کې فیصلې کول د اغه وته الله تعالی علم ورکړو مضبوط علم وته الله جل جلاله ورکړي دا معنا ده نو خطیب هم اول د اما بعد کلمه چې مونږ وایو په دې رغه کې دا راځي داود علیه السلام اول دا استعمال کړو اما بعد فاوز بالله من الشیطان الرجیم دا اما بعد لفظ د دې اول استعمال لچانه شوی دی دا داود علیه السلام خطیب هم الله تعالی وته خطابت ورکړي ابل قوت فیصلم وتا الله جل جلاله ورکړو فیصله پیدا سکول چې بالکل صحیح بهترین فیصله به کوله دواړو مس کې به کیس مکمل ختم کو صحیح فیصله به کوله دا معنا ان سخرنا الجبال لكن الله يمن تابع کړو الجبال غرن لرا ما هو پمال ګرځي عدد کې یو سبنا تسبيح به بلعشی پا وخد بیگاکی والاشراکو پا وخد اشراکی وطویر او مارغانم تا بیکڑی و محشورتن پا داسی حال که چه جمکلشیو دتا کلون دا ټول داودل لہو داودل سلام تا اوابن رجوع کون کیو یا و کلون دا ټول لہو اللہ تعالی تا اوابن رجوع کون کیو نو اللہ تا رجوع او الله تبارک تعالی رجوع کړه داود علیہ السلام ته رجوع مطلب دا چې تسبیح په باب کې نه غسر به تسبیح څنګه چې باغوي داغه لپاره به رجوع غته کوله وشددنا ملک والله موږ مضبوط کړه او ملک او بادشاہ ددو واتینا الحکمت الله موږ ورکړه او د ته حکمت وفصل الخطاب او علم د فیصله یا وفصل الخطاب داسې خطاب داسې بیان چې هغه انتهایی واضح الحمد لله رب العالمين صلى الله ونش تسبيحات